Türk dış politikasında neler oluyor? Türkiye yıllardır üyesi olmaya çalıştığı Batı'dan vazgeçip yüzünü doğuya mı çevirdi? Orta Doğu'ya açılan yeni dış politika Batı'da nasıl karşılanıyor? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hangi noktada? Bunun gibi pek çok soruyu uzmanlarımızla birlikte ele alacağız. Her cuma 19.30'da dış politikada olanları konuklarımızla birlikte analiz edecek, görünenin ardındaki gerçeğe ulaşmaya çalışacağız. Komşularımızla ilişkilerimizden Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uzak Doğu'dan Afrika'ya, kısaca dünyaya küresel bakmak istiyorsanız, cuma günleri TRT Radyo 1'de 19.30'da bizimle olun. Sizin yankınız, sizin programınız her cumartesi saat 20-22 arası TRT FM'de. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da haftanın son iş gününün akşamında da sizlerle birlikte olacağız. 18 ile 20 arasında iş yerinizden evinize dönerken, tatilinize yavaş yavaş geçerken sizlerin yanınızda olacağız. Bu cümleye başlarken sonunu hiç düşünmemiştiniz. Sonunu düşünen kahraman olamaz, hayır. O yüzden rahat rahat başla cümlene. Yani dikkat edeceğin tek şey küfürle bağlanmamız. Günlük hayatımızda bazen öyle bağlanır. Yayında ona dikkat edeceğiz. Tabii ki sevgili dinleyiciler, günlük hayatında bazılarını bağlanır. Biz de günlük hayatta küfür da öyle bir şey. Yani kötü söz, yani küfür dediğim kötü illa sözün, sinkaf değil. Sinkaf küfür, küfür zaten sahibine aittir. Kötü söz sahibine aittir diyerek Oktay Demirci bir cuma günü akşamında bizim... Sen bir nefes nefesesin Fahir. Koşturup keşke duruyorum. Nefes alınabilecek bir ortam olsa. Herkesin nefes aldığı bir ortamda. Diyerek Kurkur diyorum ben de sana artık. Çünkü içerideki oksijen seviyesi belli miktarın altında değil. Bizim cezai ehliyetimiz yok oluyor otomatikman. Onu söylemiş miydim? Hayır, yani cezai ehliyetinin olmamasını çok ufak tefek şeylere bağlamandan bugüne kadar rahatsızdım ama şu anda sana katılıyorum. Hakikaten de cezai ehliyetimiz yok. Çünkü herhangi bir zeka pırıltısının, çünkü nedir hani bir kıvılcım çakar ya, ondan sonra yangına dönüşür ya. Kıvılcımı ateş için bir de oksijen lazım ya. Ya zekanın çalışması için oksijen gerekmiyor mu zaten? Her şey için oksijen lazım. Hadi en başta. Allah'tan Zuhal'de oksijen tüpü vardı da biraz sıktık stüdyomuza. Biraz rahatladı ortam. Ne işi var oksijen tüpü Zuhal'de onu da bilmiyorum ama iyi oldu. Zuhal temkinli kızdır. Çantasında daima bir şişe su, bir adet bir oksijen, flaşör. Bir flaşör, bir oksijen tüpü, bir yangın tüpü. Küçük tüp. Küçük tüp. Piknik tüpü de bulunuyor. Piknik ya. Tüpü, çok tabii. Güzel. Geçen gün canımız yumurta çekti. Hayda ne yerde yapacağız derken pıt Zuhal'den çıkıverdi piknik ya tüpü. Ya geçen günü bırak, az önce taze fasulye yapmışlar. Yukarıda ne kadar güzel yiyorlardı. Taze fasulyeyi tüple kaynatıp şey yapıp güzel soğanla güzel, çok onun, güzel hoş oluyor. Zaten çantası robot. Fasulyeyi koyuyorsun tırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kiloyu veriyorsun. Öbür taraftan sonra en güzel şekilde zeytinyağlı bir şekilde çıkıyor. Bu arada koku konusuna girince ben bugün Oktay'dan apartmana girdim. Ben bugün çok hassasım. Hakikaten affedersiniz Avkoper gibiyim. Yani herhangi bir kokunun burnumdan kaçmasına imkan yok. Oktay'dan apartmana bir girdim. Dedim burada besi hayvanı besleniyor. Besi hayvanı başka ne yapılabilir ki? Adı üstünde. Ya besi hayvanı. Besi hayvanı dedim bir koy ama canlı. Mesela binek araç. Pardon besi hayvanı da demedim. Binilir. Bana geldi eve geldi. Sizin apartman canlı hayvan kokuyordu. Ben de şey normal besli hayvanlar var çünkü dedim. Ben... Kedi köpek falan bir şey dediğini düşündüm. Sen de bir garipsin ya. Niye garipim? Ama sen geçen günde her taraf ilkokul kokuyor diyordun. Stüdyomuz dahil her taraf. Burası ilkokul kokuyor. Burası da ilkokul kokuyor. Burası da ilkokul 5. sınıf kokuyor diye böyle her tarafı ama yağmurlu günde öyle dedim. Boşuna da demedim. Ama ıslak montlarımızı oraya buraya atarsak her taraf ilkokul. Ben senin ilkokul burnunun için... içinde bir şey var da o ara ara böyle şeye giriyor. Evet, onu bir televizyon programımızda da görmüştük zaten. Fahir Öncü'nün burnunun içini de. O şeyler devreye giriyor. Bir zaman zaman her tarafta o kokuyu alıyorsun. Vallahi yani bilmiyorum ama benim de koku hafızam o kadar da fazla değil. 3-5 tane zamanında hafızaya attık. Ne şimdi bu döndüler, kokan döndüler. Ne? Al bakayım hafızaya. Bunu ifade edin, ben tanımlarım da yanlış tanımlamaktan korkuyorum. Dudaklarım birbirine çarptı. Yani bunu tanımlamakta zorluk çekiyorum. Ya neyse. Büyük ihtimalle bizden önceki programda sohbet uzadı, ara vermeyi unuttular. Öyle bir şey oluyor bazen. Bizim büyük de, ihtimalle. Yani ben şeyden de çok korkuyorum. Biz şimdi yavaş yavaş oksijensiz yaşamaya nasıl süreç içinde bazı yarasalar mesela karanlıkta yaşamaya alışmış. Şimdi yarasanın adapte yerine tavşanı koy. Ama ben burada yani Allah Allah ben nasıl şey yapacağım, nasıl havuç nerede falan der. Biz de burada yavaş yavaş havucu kendin bulacaksın diyeceğiz tavşana. Herkes kaşlarını kaldıra kaldıra tavşanla konuşacağız. Havuç yemeyeceksin. Havucu kendin bulacaksın. Bizim koyduğumuz şey senin için havuç olmaz ki diyeceğiz. Herkes havucu kendisi bulmalı ve biz ileriye koymalı. O havuca ulaşıncaya kadar çabalamalı falan derken zaten o kafası karışınca biz çıkarız mağaradan. Herkesin havuç yiyebildiği ortamda diye ben çıkarken son lafı da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim arkadaş. Kimse darılmasın, gücenmesin. Bugün de sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Daha iyi bir fikrimiz, daha iyi bir planımız olmadığı için bugün de 20'ye dek sizlerle birlikte olmaya bugün karar biz verdik. Fahir'le gündüz televizyon programlarına bakma fırsatı yakaladık. Aa ne güzel. Beraber. Aa ne güzel. Gerçekten biz sana haber vereceğiz. Son anda sana telefon edebiliyordum. Hızlı biz, aramalardan. Şey, biz gelemeyeceğiz diye. Biz gelemeyeceğiz. Yayına konuk monuk bir şeyler bul. Çünkü bizim beyinsel fonksiyonlar sıfıra inme noktasındaydı. Son bir şeyle Oktay camı açtı. Yerleri süpürdü. Böyle süpürür gibi yaptı daha doğrusu. Allah'tan o dışarı çıktı da. Ben çünkü ben doğalgaz olduğunu düşünüyorum o kokunun. Böyle yeri sanki yerde bir şey varmış gibi. O ta eskiden dikkat programından hatırlarım. Oktay'la biz yerde oturuyoruz. Affedersin Oktay'a gittiğimizde yer minderlerinin üstüne oturduk ve televizyonu açma şansına. Mahmut Tuncer'e bak özetleyelim. Mahmut Tuncer'e akapunktur yapılıyordu. Akapunktur da değil. Ney masajı? Mahmut Tuncer'e bir şey yapılıyordu. Bir masaj yapılıyordu. Bir masaj yapılıyordu. Mahmut Tuncer masajı mı yoksa masajın başka bir ismi var? Mahmut Tuncer'e mi Mahmut yapılıyordu? Tuncer'e yapılıyordu. Masajın ben başka bir ismi var. Artık Türkiye'de yani bugün ben de siz en az sizin kadar boş bir işle uğraştım diyebilirim. Yani böyle gitar dükkanlarına bakıyordum da internette bütün meşhur gitarcıların ismiyle gitarlar çıkarılmış. Ne güzel. Türkiye'de bir sanatçının ismini taşıyan tek bir obje biliyorum ben. O da alakası yok. Tamamen yanlış anlama. Ajda Bardağı. Doğru söylüyorsun. O Ajda Bardağı'ydı. Ben ama yıllarca Ajda Bardağı diye öyle satıldı ben ki. Ben de Ajda diye düşündüm. Çok da mantıklı geldi bana. Hani Ajda'nın her şeyi görkemliydi bir dönem 80'lerin Türkiye'sinde. Her şeyi, her yeniliği Ajda Pekkan getiriyordu. Çay bardağını biraz daha büyük yapmakta ancak Ajda Pekkan'a yakışan bir şeydi. Ben de onun bir kadın olarak güzelliğine ithafen sonuçta ince belli bardak olduğu için ben de ona ithafen diye düşünmüştüm. O formda var. Ajda Pekkan da çok hani minyon bir hanımefendi olmadığı için. Birinin ismiyle anılan bir şey var mı ürünümüz? Bir dakika ben düşüneceğim. Mehmet Ali Erbil gözlüğü vardı. Doğru. Ondan sonracığıma, sonracığıma derken ondan sonra. Başka şöyle düşünüyorum hızlı hızlı. Ne zamanında var? Bir sanatçımız tişört çıkarmış ama o kadar şey olmadı yani. Yani bilinen Hülya bir ürün. Hülya Avşar tişörtü vardı. Benim ama o sade tişört. Hülya şey Hıncal Uluç fuları. Yani o değil. Benim tam dediğim şey şu. Ben dükkana gideceksin. Mahmut Tuncer'e konusuna döneceğim de. Zaten bitmedi o konu da. Şöyle bir şey lazım. Yani bir ürün var ortada. Evet. Diyelim. Ne var? Otomobil. Otomobil. O otomobilden 1000 tane üretiliyor ama bir de Fahir Ünç modeli üretiliyor. Her zaman mesela şey orada kilometre göstergesi 0. Bir yerinde de full artı full yazıyor. Ya zamanında şey yaptılar ben ona çok özendim. Mesela bağlamada da böyle bir şey var. Hani tamam hani gitar bizim ülkemizde çok üretilen bir şey değil. Bir iki böyle deneme aşamasında bir şeyler var ama bağlama çok yapılıyor. Mesela Orhan Gence ve Arif Sağ imzası taşıyan bir bağlamamız da yok piyasada. Ne kadar acı. Çok iyi bir noktayı buldum. Hadi ben hemen onları buradan yapamıyoruz ama şey yapalım bari Mahmut Tuncer masajı diye bir şey olsun. Şu anda benim kafamda oturdu. Bak İsveç masajı var. Tay bir şey masajı var. İkisi de var. O da var. O da var, bu da var. Sıcak taş masajı bile var. Yahu Mahmut Tuncer masajı olmayacak mı? Zaten Oktay'la biz seyrederken kendimizden geçtik. Masaj çok güzel. Kupalar mupalar çekiliyor bir taraftan. Bir taraftan da Mahmut Tuncer'in göbeği açılıyor, çok affedersin. Tişört giymiş. Evet. Orada da sunucu tişörtü çekiştiriyor bir tarafta. Bir de yattı Mahmut Tuncer masaya. Ondan sonra... Pardon, anlamadım ben. Neden şeyi çekiştiriyor? Açılıyor, göbeği açılıyor. Ya tişört giymiş, rahat gelmiş. Kendi programı değil Mahmut Tuncer'in. Ha. Mahmut Tuncer kendi programı olmayınca insanlar rahat mı gidiyor? Hayır. Mahmut Tuncer'in kendi programında ben bugüne kadar iki kere izledim programını ve şey görmedim. Hep şey takım elbisesini, kravatını takar. Evet. O şekilde gelir. Yani o yüzden kendi programı olmadığı için böyle rahat bir şeyler giymiş. Bol bir tişört, eşofman, altın spor ayakkabılar. Hatta bağcıkları da bağlı mıydı, bağlı değil miydi? Değildi. Değildi galiba. Ve böyle yatıyor. Şimdi abire tişörtü tabii sıvaştıkça yukarıya doğru programın sunucusu da tişörtünü çekiştiriyordu bir yandan. Çünkü Mahmut Tuncer kendinden geçmiş artık, nasıl bir... Mahmut Tuncer masajı insanın zaman ve mekanla ilişkisini ortadan kaldırıyor. Tamamen koparıyor. Şöyle söyleyeyim. Tamamen. Bir ara yani Mahmut Tuncer'in şey diyordu. Ya Mahmut Tuncer böyle programı, yani insan bunu yapar mı falan diyordu. Bir anda şey hatırlayınca, Mahmut Tuncer'in zamanındaki programını, televizyon programını hatırlıyorsun. Orada bir köy canlandırması vardı. Hala var o program. Vardı. Hala var. O formatta değil. O formatta. Sadece evlenen çiftler geliyor. Yani evlenecek olan çiftler geliyor. O yine evet aynı şekilde o format. Yeni cüce yıkamıyorlar leğende. Yani o bazen oluyor işte. Bazen işte haftada bir pazardan pazara denk geldiğinde. Cücenin banyo günleri programın yayın günleriyle uyuşmuyormuş artık. Yani. Yalnız bir ara şey Mahmut Tuncer'in böyle enseden çekiştiriyorlar. Ya şey diye de uyardılar. Bunu evde denemeyin, bunu ancak uzmanlar yapar falan diye. Ya ben hiç dinlememişim bak. Öyle bir şey mi dediler falan? Tabii tabii. Programda bir anda şey. Ne yaptılar? Hani kurban kesilirken ilahiler okunur ya. Onlar okumaya başlandı böyle espri şey. Mahmut Tuncer bir tedirgin oldu. Ne oluyor falan diye. Hani bir şey olursa falan diye de böyle toparladılar. Ne olduğunu. Program bir anda böyle bir değişik bir havaya büründü. Böyle bir değişik. Hakikaten Mahmut Tuncer bir tedirgin bir taraftan. Adam oradan ensesinden asılıyor mu Mahmut Tuncer'in. Spiker oradan göbeğinden tişörtü çekiyor. Açılın. Çünkü göbeği açılacak. Seyirci görecek. Hafazan Allah, program bitecek. Program bitecek. Yani o yüzden böyle Mahmut enteresan Tuncer'in... bir şey seyrettik. Pardon, Mahmut... Biz çok uzun seyretmedik ama canım. Bunu hızlı hızlı geçerken gördük. Tabii tabii. Hızlı hızlı. Ara ara dönüyoruz. Belki zaman mevhumunu yitirdiniz. Orada belki saatler harcadınız. Çünkü bir masaj dedin. Nereden baksan 1,5-2 saat. Vallahi doğru söylüyorsun. Olabilir. Çünkü zaten programın formatı gereği bir de yemek yapılıyor o programda. Arka tarafta yemek yapılıyor. Ön tarafta masaj yapılıyor. Şimdi yemeğin de aşağı yukarı süreceği zaman o kadar ya. 1,5. Bir sunucu şeye dönüyor. Yemek yapan kişiye dönüyor. Onunla konuşuyor. Bir Mahmut Tuncer ve ona masaj yapan ekibe dönüyor. İyi, arada Mahmut Tuncer'i pişirmediler. Gidebilir miyiz? Pırasalara masaj yapıp oradan Mahmut Tuncer'i. Hay Allah, eti de unutmuşuz. Bize boyun lazım. Dur elimde var diye. Pıt diye çekip çok yüreğim tükürledi yani. Ben göbeği niye kapatıyorlar onu anladım. Şimdi Mahmut Tuncer'in göbeğinin yayında görünmesi çocukların gelişimini etkileyecek bir şey mi? Hoş değil Ege. Hoş değil. Hoş değil daha doğrusu. Hoş neler, değil, ya hoşluk değil. Adını neler gördük bugüne kadar televizyonda. Neler Ege. Neler diyoruz burada. Yani bugün. Başka ne seyrettiniz ve beni niye çağırmıyorsunuz? Mahmut Tuncer'in göbeği ni mesela görelim diye davet edilseydi o zaman, ama oraya geliş amacı başka. Mahmut, ben sunucuyu anlıyorum. Yani o endişesini anlıyorum. Tişörtünü çekiştirme endişesini. Başka ne gördük? Bir mizansenli televizyon programı gördük. Mizansenli televizyon programı. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Oyunculuğun bir değişik şekli vardır ya. Mesela abartılı oyunculuk vardır. Evet. Efendime söyleyeyim. Empatili oyunculuk vardır. Yok, sempatik öyle, oyunculuk vardır. Efendime söyleyeyim. Oyunculuk bir yolculuk vardır. Doğru. Bir de kötü oyun verme diye bir şey var ya. İşte onu bayağı bir gördük yani. Çeşitli işte canlandırmalarda bir şimdi, Allah'ın bir abartı. Hayır, orada aslında benim söylediğim şeyi çok dikkate almıyoruz. Sen hala kötü oyunculuk diyorsun. Şimdi bizim seyrettiğimiz bu televizyon programında, dizi mantığında bir sanki bir televizyon kanalı bir işte çocuğu evlatlık olarak verilen ailesinin yanında çektiği eziyet ler sırasında görüntülüyor. Hı. Ama gizli görün böyle yani ağaçların arkasından şeyler. Çünkü oyuncu değil oynayanlar. Oyuncu değil, evet, öyle bir şey var. Çünkü öyle bir şeyi oynamaya hiçbir oyuncu razı olmaz zaten. Yani öyle bir şey. Ancak işte mesela sen de oyuncu olduğu için senin üzerinden de örnek veremiyorum Fahir. Yani yoldan geçen herhangi birine söylesen tamam, madem televizyona çıkacağız onun ben de yapayım öyle bir şey. Onun yaptı ama orada bir teyze vardı, o çok başarılıydı. Başarılı tabii, bazıları çok başarılı oluyor. Bazıları çok başarılı, bazıları mesela çocuğu biraz tartaklama sahnesi vardı. hani bizde de oyun vermek için şey yapılır ya, tartaklayacaksan gerçekten tartakladığın zaman iyi oyun verilir ya. İşte çocuğu bir yandan tartaklamak istemiyorlar. Kötü oyunculuğun bir göstergesi ya. Yani adama gerçekten vursan güzel bir görüntü. İyi oyunculuk gerçekten vurduğunu hissettirmek adama. Gerçekten vurduğun zaman oyunculuk olmuyor. Ayıp oluyor adama. Niye canım, kaç tane film sahnesinde bizim aktrisler çıkardı ya. Şeyden yediğim, Kadir'den yediğim tokatları yan yana dizsek. Hakikaten böyle Kadir İnanır mesela. Kadir İnanır çok iyi bir oyuncu, doğru. Evet, devam ediyoruz. Bu arada ben şeyden de çok sıkıldım. Sene oldu 2010, hala üvey anne şeyi var bazı televizyon programlarında. Üvey anne kabusu diye bir şeylerden bahsediyor. Yani üvey annenin iyisi de olduğu gibi kötüsü de vardır. Olabilir. Normal annenin kötüsü de olduğu gibi, ama bu kadar artık üvey anne kavramından da korkutmak biraz da şey gibi geliyor bana. Haksızlık gibi geliyor. Yani sert geliyor bana. Hem üvey anneler için hem de çocuklar için. Çünkü o izlediğimiz programda da şey vardı ya, üvey anne, evlatlık. Tabii. Üvey anne yapmadığını bırakmıyor çocuğu. Öyle, öyle bir şey yani. Oktay bir ara şey dedi. Şu çocuğun yerinde olacağım var ya, döneceğim böyle bir zıplayıp böyle kadına çocuk vuracağım. O kadar mı kötü kalpliydi anne ya? Kötü kalpli, kötü kalplilik. Gülmediniz mi yani izler? Ya çocuğa şimdi gene yaptığına bakın falan diye. Hayır canım. Çocuk yürüyor böyle, bir yere yürüyor. Çocuk da biraz şey. Mıyım hak ediyor muydu? Bir sen bir şey sormak istiyorum. Çocuk başına gelen küçüklüğü. Her şeyi hak ediyor muydu? Aynen öyle. Çocuk mıymıntı da annesi durup dururken kafasından ittiriyor. En sevmediğim şey durup dururken kafasından ittirilen çocuk. Oktay bir yere dellendi. Hakikaten yerde yatıyoruz. Biz artık bayılma kıvamına geldik. Aslında o hareket bizi kurtardı. Valla döneceksin şöyle bir zıplayıp bir de tam otursun diye. Zıplayıp vuracağınızda sonra böyle oldu. Çok yoruldum. Böyle ani şeyler bana iyi geldi. Biliyorsun bugün de biraz böyle bir halsizlik ve yorgunluk var. Zor. Ona rağmen dinleyici zor bela geldi sevgili dinleyiciler. Sinirlendim. Bu çocuk sabahtan beri yatıyor. Sadece bugün bana geçmiş olsuna geldi Ege. Hiç. Sen gitarcılarda gez. İnternette gezdim canım. Ne gitarcılar? İnternette nerede tamam, gezdin? İnternetçilerde. İnternette nerede gezdin? İnternetçilerde. İnternet kafelerde gezmiş. Gitmiş şey oynamış. Turnuvalara girmiş Kızılay'daki. Çok özür dilerim ama senin mikrop yuvası evine melek yavrunu sokamazdım. Melek yavrunu alet etme her konuda. Anne babanın melek en büyük avantajı budur. Her konuda memelek yavrularını öne sürerler. Bugün radyodan sabahleyin çıkarken büyük bir coşkuyla eve bamya pişirmeye gitmiştin. Bamya ile ilgili Twitter'da baktım, herhangi bir açıklama yok. Acaba neler geldi bamyanın başına? Bamya. Benim lanetim tuttuysa çok mutlu olacağım. Bamya o kadar güzel oldu ki hiç tanımadığım insanlar geldiler, tebrik ettiler beni bugün. Şey radyoya aşağıda miting için düzen. Ben de yukarıda yolda kapalıydı Yıldız Oran tarafında. Gelmeye çalıştım, orada şey yapamadık. Yollar tıkalıydı. Ya böyle bir gürültü anlamıyorum. Ege bu kadar süper bir insan olamaz falan diye böyle bir anlamadım. Ne oldu, maç falan mı var diyorum. Gündüz ne maçı? Çocuk uyudu. Onun gürültüsünden uyanacak diye bir çıktı. Ne oluyor ya aşağı? Vaa diye iyice bir coştular. O da sizin şeyden mi geliyordu? Bir ses duyuyordum ben. Şöyle geliyordu. Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar. Şerefli Koçhisar'dan bir iki otobüs gelmiş galiba. Onlar da aynı tepki. Oradan onlara da bamyanın kokusu gitti demek ki. Yalnız bir güzel bamya oldu. Ben şimdi hani size hiçbir şey ifade et. Hele Fahir'i de bir de tepki yaratıyor ya. Artık yok, ben ben çok severim bamyayı. Anlatsan. Yani bamyayı sevmenle de alakası yok bu anlatacağım şeyin. Anlatsam mı anlatmasam mı diye çok düşündüm ama hemen anlatayım. Yani anlat diyorlar Ege, boş ver. Bunun üstüne konuşmak anlatacağım şeyden çok daha uzun sürecek. O yüzden hemen bir çırpıda anlatayım. Bir kase güzel pilav, bir kase güzel bamya hapur hapur ağzını aça aça yedi. Ah yavrum. O bamyanın budur içinde. Bugün size anlatmayacağım. Güzel anını bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Oktay sana dönüyoruz. Sen de sabahleyin mısır gevreği yiyerek. Çocuk bugün bir tek boğazından mısır gevreği geçti. Mısır gevreği. Mutfakta şey buldu. Oktay'ın da hakikaten bir enteresan yapısı var. Böyle bir kase. Kasenin içinde bir tane kurabiye tipi bir şey var. Onun üstünde de yarım kesik limon var. Ama dünden kalma bir limon. Orada kurabiye bir hafta önceden kurabiye. Ha. Yarımlar kasesizdir o. Yarım içinde her şeyin yarım. Bir kere ben yarım biber dolması gördüm. Ne kadar güzel. Ben yarım biber dolmasını yarım Kemal Paşa tatlısı. Üzerinde orada tabağında görebilirsin bir tek yarım biber dolmasını. Onun üzerinde Y yazıyor. O işte şey. Hep o hiç yıkanmaz o. O gider, onlar atılır. Mesela bozulursa atılır, bozulmazsa birine gelir yenir. Ya senin kendi evinde hani ne zaman yapıldığını bilirsin, ne kadardır orada durduğunu biliyorum bilirsin. Biliyorum işte zaten. Oktay böyle durdu, mutfaktayız. Şunu yesem mi? Dur bakalım yiyeyim dedi. Şöyle ikiye böldü, attı ağzına böyle. Yani. Yo bozulmamış bir, o. Hayır bozulmamış. Bozuk o. İnsan onu bir çıkarır atar değil mi? Tadını falan dersin. Oktay şey yapıyor. Aşağıya gönderiyor, içeriye. Söylene söylene yutuyor mu? Söylene söylene yuttu. Bir ara ben de hakikaten... Ziyan etmeyeceksin Fahir. O kaseye giren şey ya hiç tadına bakılmadan atılacak ya da ziyan etmeyeceksin. Kopardığın şöyle güzel parçayı. Söz yazar bizim mutfakta. Ziyan etme ne olur, lütfen ziyan etmeyin. Ne olur. Lütfen ama lütfen. Güzel. Benim mutfakta da şey yazar. Ben onu arabaya milim, yazdırayım milim, ya. Ekmek milim milim yükselmektir. Çünkü bazısı geliyor böyle lap lap lap lap. Ya bir yiyeceğin kadar kes, kestiğin kadar ye. Evet, yiyeceğin doğru. Kadar kes, kestiğin kadar ye. Bir daha söyle Fahir. Yiyeceğin kadar kes, kestiğin kadar ye. Bir de ödeyi bağlasaydın. İstediğin kadar yak, yaktığın kadar öde. İstediğin kadar yak, yaktığın kadar öde. Bu arada programımızın ses getirdiğini söyleyen bir dinleyicimiz var. Onun mesajını okumak istiyorum ben. Buyurun. Serkan Göktaş. Kampanyalarımızdan birisi mi? Kampanyalarımızda çok gurur duydum ben. Şöyle diyor. Merhaba Ege, Fahir ve Oktay. Öncelikle dünkü program çok eğlenceliydi. Tüm Mob Mader ve aradaki ince çizgiler sponsorluğu radyoculuk tarihine altın harflerle yazıldı. Doğru. Eminim diyor. Emin olun diyor. Sizlerin yaklaşımlarının tüm dünyaca örnek alındığını bilmenizi isterim. Ben bir kitap çevirmeniyim ve şu an çevirmekte olduğum bir kitapta bugün karşıma çıkan bir cümle beni şöyle bir durup düşünmeye sevk etti. Öncesinde bayağı bir güldüm tabii diyor. There's a fine line between seeing something that's worth falan fıstık. Yani Türkçesi çok güzel. Kaybolan bir şeyi kayıp olarak görmekle bulunabilecek bir şey olarak görmek arasında çok küçük bir çizgi vardır. Çizgi vardır. Parantez için. Aslında bu cümlenin Türkçesinde çok kelimesine gerek yok ama o da sizden bir katkı olsun. Yazmazsam çatlarım demiş. Kitapta da eğer bize teşekkür yazmazsa yani ben onun ne kadar para para istemiyorum onun ama ismimiz yazılacak. Serkan Bey'in şeyi değil o. Nasıl? O yazarın teşekkür etmesi lazımdı. Bu düşünce mantığını, ince çizgiler yaklaşımını, bu bir felsefe akımı. O zaman akrostiş olarak bir yerlerde yazsın. Ne olarak Fahir? Akrostiş veya akroşman. Beraber ve solo sohbetler yazacak. Hayır şey canım. Ege, Fahir, Oktay bir sayfada Ege. Mesela senin doğum tarihin kaç? 1975. 1975. sayfada mı? Hayır. 19'a at 75. 75. sayfada Ege yazacak. Oktay kaç? 1976. Tak bir sayfa çevir. Ne oldu? 76. sayfada Oktay yazacak. Tak in 73. sayfaya geç. Bakacak ne yazacak? Fahir. Ama Tevfik Fahir. Ve üstte de Zeki Öğüncün oğlu Tevfik Fahir Öğünç olarak geçirirse ben yazara hakkımızı helal ederiz. Helal ediyorum. Neyse şöyle diyor. Tebrik ediyorum ben de sizi. Bir yerlere tebrik ediyorum. Başarılar. Hangi kitap olduğunu söylemiş mi dinleyicimiz? Vallahi bilmiyorum onu. Yarın öbür gün piyasaya çıktığında herhalde birer tane gönderir duyuyoruz. Herhalde. Çok diye yazacak değil herhalde mi? O kadarını çok ince, çok ince, çok incecik bir çizgi var. O ekleyecek değil mi çoku? Türk alfabesinde kullanılmayan bir değişik tilde işareti var. Tilde mi? Hı-hı. Evet, şöyle bir şey. İ'nin üstüne o tildeyi koyarsa ince sesini çıkarır. Şimdi doğru. Şöyle bir bakınca. Hayır, çoku kullanacak mı çok? Çok olacak tabii. İngilizcesinde o, çok çünkü yok değil mi? Çok ünlem ince bir çizgi oluyor şimdi ama tilde koysa çok ince bir çizgi vardır diye doğru telaffuz edilebilir. Yani İngilizce halayla de... hala arasındaki fark gibi değil mi? Yazarın ince çizgiler yaklaşımınızı nasıl da benimsediğini görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle doğru yoldasınız yani. Biz dinleyicileriniz de arkanızdayız. Ben ismimi bu akşam bir tatlı alıp bu durumu hane çapında kutlayayım. Fakat işte ismini unuttum o tatlı. Ha, anladım ben hangi tatlı bakalım olduğunu. Bakalım pastaneciye ama söylemiyor ki. Şeydir o ya. İşte ben anladım şey. Herhangi bir tatlı olabilir, tarif etmemiş. Hayır bu. Nasıl bir tatlı onu ya, tarif etsin dinleyicimiz de ona göre yapalım. Ya ben anladım. Neydi dinleyicimizin profiterol, ismi? Profiterol. Hayır aslında. Profiterol değil ya böyle şey. İsmi neydi dinleyicimizin? Serkan. Serkan Bey'in söylediği şey böyle bir kakaolu oluyor da arasında böyle bir krema şeyi gibi oluyor o. Alman pastası mı? Alman pastası değil ya. Böyle bir kat kat gibi oluyor da. Kat kat. Milföy. Milföy değil ya. Milföy değil. Şey rokoko gibi böyle, mu? Rokoko mu? Rokoko değil ya. Böyle bir. Rulo pasta mı? Rulo pastaya benziyor da böyle bir daha Alman küçük böyle küçük. Ya değil ya. Mozaik Alman pastası mi? Değil. Mozaik değil ya. Böyle bir kakao gibi bir şey oluyor da. Petibör mü? Petibör değil ya. Böyle bir şey. Nasıl böyle bir üzerinde böyle şey oluyor yeşil yeşil bazılarının böyle islak iki katlı olur. Islak. Böyle kakaolu olur üstünde. Cheesecake, brownie, cheesecake brownie. Değil. Brownie değil ya böyle bir Allah şey Allah ya böyle bir küçücük oluyor. Yuvarlakları oluyor. Küçükleri oluyor. Dayanamayacağım. Ekler ya. Ekler ya. Ekler işte onu söylesene. Bir an ekler demeyeceksiniz zannettim ve vallahi şöyle bir saate baktım. Yaklaşık 1,5 saat var. Programın sonuna kadar acaba götürebilir miyiz? Çeşit çeşit pastane ürünüyle diye. Ekler açılımını bugün 18.25'te gerçekleştirdik. O zaman hey yo diyebilir miyiz? Onur Baykal'ın Türk yayıncılığına armağan ettiği bir eğlence anlayışı. Onur Baykal armağan etti. Murat Gürdal Akkoş da devam etti. Her gün. Ve Soner Bey de katıldı bu trene. Serkan Bey. Hakikaten Bey. Ve de dinleyicilerimiz artık taktiği aralara bir şekilde sokuyorlar. Tabii. Biz de saf saf okumaya başlıyoruz ve son anda bununla karşılaşıyoruz. Konusu olmayan aramasın lütfen. Bu konusu olmayan bu konuyu açmasın. Bak mesela ne güzel Serkan Bey kendi konusunun sonuna eklemiş. Ekler. Evet. Ama yani normal bugün cuma. Üstelik de cezai ehliyetimiz yok. Onun rahatlığı, gönül rahatlığı. Şimdi stüdyoya bir yerden oksijen girmiş olmasının imkanı yok. Demek ki biz oksijensiz yaşamaya alıştık. Alıştık evet. Şu anda beni suyun altına koy. Ben yine rahat yaşarım. O şey var ya. Çok rahat yaşarım. Dalış hocası. Eski su altı komandosu. Hı-hı. Yaşlı ha, tamam. Beyefendi. Su altında 18 saat mi 18 gün mü gitti öyle bir şey? 18 gün mü? 18 onu bana sor demiş. 18 gün arasında çok çizgi çizgi vardı. Neydi onun adı? Namık Bey. Namık Bey. Doğru Namık bir Bey. Bir Yasemin vardı. Mori değil. Neydi Yasemin'in? Dal kılıç. Bir de Namık. Yasemin Mori değil. Oktay'ın Yasemin kategorisi hemen tırırır kafada böyle tık tık tık. Folderlar açıldı. Yasemin Dal kılıç. Aradığınız kelime Yasemin Dal kılıç. Bir dalgıcımız. O su altı rekorlarına imza atan değil mi? Evet. Tabii canım benim bölümden Namık, arkadaşım ya. Namık değil o. Sporcu. Aynı. Namık. Namık Bey. Namık yaz. Bir dalgıcımız vardı. Hayır adı Namık. Su altı rekorlarına. Adı Naim o senin dediğin başka. Namık. İmza Namık. Atan eski. Su altı. Sat komandosu. Su altı takımı ne? Su altı taarruz. Su altı taarruz mu? Evet. Su altı bitişik kelime olmaması çok saçma değil mi ya? Ya bazen su altı dünyamız diye su altı bitişik hayır, kelime. Hayır, su altı bitişik de şimdi ST olduğu zaman okuyamazsın. Sut olsun. Sut da olmaz o da şutla karışır diye sat olmuş. Yani şimdi bunu ne artık şey olmuş yani alan almış. Ben şimdi bir şeyleri olaylara karışsam. Namık Bey emekli olmuş. Şimdi orada yazıyor. Namık Bey emekli değil. Namık Bey en formda olduğu dönemde şu anda. En formda olduğu dönemde emekli oldu zaten. Zirvede bırakmak benim için. Şimdi orada yazıyor emekli SAT komandosu yazıyor. Ne yapacağız onu götür. Efendim onları topluyoruz kimlikleri. Yeni kimliklerinizi alabilirsiniz. Onları üstüne daha ben bir işlere karışsam beni SAT komandoları yakalasa hiç şey. Ne komandosuz? SAT komandosuyuz biz. SAT ne? A ne orada? Su altın. Su altı bitişik kelime. Hadi bakalım siz onu düşünün derken hiç böyle acele de etmem ha. Takım elbisemi giyerim, kravatımı bağlarım. Yerleri de batırmışsınız derim. Oradan uzaklaşır çıkarım. Beyefendi sizi bir gün yakalayacağız. Diyerek de arkamdan bağırırlar. Twitter'a sordum sorumuzu. Eline koluna sağlık. İyi de yaptın. Vallahi sor dediler, sorma dediler. Ben en sonunda soracağım dedim ve sordum. Ne Namık Bey? O Namık Bey işte seni alırdı. Onun da bir tane öğrencisi. Her konunun arasına 50 tane konu girdiğinde tabii canım, benim su altında havasızlığa alışıp su altında yaşamam üstüne konuşuyorsun. Bir hafta bir yaşayacak olan 10 gün mü? 10 gün yaşayacak olan bir kardeşimiz vardı. 10 gün olmadı da rekoru kırdı çıktı. 8-10 gün o civar bir şey yaşadı işte. Türkiye'de değil Türkiye'de, mi Türkiye'de 5 gün müydü? Evet 5 gündü. 5 gündü galiba. Bilmem ne kadar saat. 200 saat mi? O kadar. Yakın zamanda. Yakın zamanda. Tamam. İşte Ege'yi de alacak. Bırak hatta 2 yıl geçecek. Bunu burada bırakıyorum. Seneye alacağız diye. Öyle bir şeyle gelecek. Ve dünya rekorlarını alt üst edeceksin. Bu İngiliz var diye bir tane. Neydi o çocuğun adı? David Blaine. Oktay benden çok yaşayacaksın. Demek sordum diye söyledim Fahir. Yoksa niyetim senden çok yaşamak doğrudan değil. David Blaine'e de en güzel cevabı vermiş olacaksın. Yani veririm vallahi hakikaten. Ama diyeceksin ki bana şimdi. Ne? Ege David Blaine'le mi? David Blaine'e en güzel cevabı mı vermek istersin? Nefes almak mı istersin? Şöyle bir düşünüp evet derim. Nefes almak istiyorum. David Blaine çünkü nefes alırsam David Blaine'e her zaman en güzel cevabı peki, verebilirim. Peki David Blaine gelse sana. Sir, excuse me. Yes please. You are Ege Kayacan. İsterseniz Türkçe sanki İngilizce konuşur gibi sen de Türkçe onu, konuşun. Bence sen de anında Türkçe'ye çevir. Tamam. Başlasam Fahir. Ekşi Gezme'yi. Özür dilerim, bakar mısınız? Buyurun efendim. Is this your shirt? Bu sizin cüzdanınız mı? Hayır, benim cüzdanım değil. My shirt is blue. Fahir, oho, sen kendi şeyini yap. Ben zaten kafam karışıyor ben çevirirken. Tamam. Bazı şeyleri yanlış çevirebilirim. Dinleyicilerimizden özür dilerim. Bu sizin cüzdanınız mı? No, it's your pants, man. Hayır, bu o ortalık cüzdanı. Bread. You mean şey? Ekmek. Canınız ekmek istiyor mu? No, I said bread. Hayır, ekmek dedim. Ekmek mi? Nelli ekmek? Kepekli. Hayır, halk ekmek. Halk ekmek mi? Daha güzel oluyor. Neyse, bu diyalogtan ne aldın? Ne bu, niye çevirttiniz ya bana şey şimdi? Ya gelecektim de bir türlü fırsat olmadı ki. Nesef alamıyorum diye gelse sana. David Blaine. Ne yaparsın diyecek. Şu anda David Blaine dönüyor. Niye döndüğünü bilmeden dönüyor. Yattığı yerde dönüyor. Eşi falan şey demiş, David ne oldu sana? Hakikaten yattığı yerde dönüyor. Şimdi zaten nefes alamıyorum. Oksijensiz ortamda benim bir takım şeyler artık dur görün mü dersin. Zihin melikelerimi kaybettim. Artık beynim ifrazat halinde aşağıya doğru, yani ağzıma doğru ne bulduysa, yukarıda ne bulduysa atıyor aşağı. Biz yaylalarda yayın yapsak da sen aynı konuşuyorsun falan. Aha, yok. Burada çıksak şimdi. Bak. Yaylalara çıksak orada böyle yayına böyle başlasak. Sevgili yaylalar nedir? o zaman da fazla oksijen. Oksijen ama bak, fazla oksijenle şey yaparsınız. Ya fazla falan. Oksijen ya az oksijen şey yapıyorsunuz. Bir normal bir şey. Ara mi? Oksijen mi diyorsun sen? Az oksijen kadı kızında da olur. Tabii canım. Demiş. Şu oksijen tüpünü bir daha mı alsak acaba? Zaten neyi öğrettiler? Ne az oksijen ne çok oksijen. Az oksijenle çok oksijen arasında çok incecik bir çizgi varmıştı. Evet. Evet, programımızın başından beri yapmadığımız bir şey yapmak istiyorum ben. Evet. Müsaadenizle, yüksek müsaadelerinizle. Buyurun. Arkadaşlar, bu kadardır konuşuyoruz. Bir iletişim kurmak isteyen birisi olsa. Doğru ha, bugün. İllaki. Doğru ya, bak ne güzel söyledi arkadaş. Doğru ya. Hakikaten. Ege Kayacan'ın hakikaten yaklaşımı da değişik tabii. Telefonları vermeye telefonlar, mücbet ediyorsun. Sadece telefon mu? Elektronik bilgisayar. Postalar. Bilgisayar, fax. Bilgisayar, cep telefonları. Hep bunları vereceğiz. Şimdi ben baştan başlayayım. Yayından vermiyoruz sevgili. Biz sadece numarasını veriyoruz. Evet. Bilgisayar ve telefon numarası. O zaman şöyle yapacağız. Biz önce... Hayır, sen telefonu ver. Hayır şöyle yapacağız. Yok hayır. Ege sen telefonu ver. Ben telefonu hiç çekinmeden veririm. Hayır bir dakika. Telefonu ben vereyim. Yok şöyle yapacağız. Bakın ben yeni sistem buldum. Ne? Şimdi karşıdan talep gelmezse bunu vermenin bir mantığı var mı? Karşıları neresi? Karşısı. Karşı dediğim karşımızdaki, karşımıza aldığımız anlamında değil. Karşıda bizi dinleyen taraf değil. Tamam, dinleyiciler. Aramak istemiyorlar yani. Yani şimdi karşıda diyecek ki orada mesela tek bir adres vereceğim. Tek bir adres veriyorum. Twitter adresi veriyorum şu anda. Beraber ve solo. Sen eğer elektronik postanın, bak bize elektronik posta mı atmak istiyorsun? Twitter'da yazacaksın. Elektronik posta adresinizi alabilir miyim? Tamam, sana cevabımı veririm. Hayır, bir sen şey söyleyeyim mi? Telefon etmek istiyorsun. Şu anda öyle, Fahir. Yazacaksın Twitter'a diyeceksin. Hayır, herkesin Twitter'ı yok Fahir. Fahir. Orasına da ben karışamam, kusura bakmayın. Fahir, uyan. Bir uykudasın şu anda. Bir uykudasın, hiç durmadan konuşuyorsun. Bir uyan bir. Bak, son oksijenini. İnan bak, böyle kullanmak istemezsin. Şu anda çünkü biraz sonra şey olacaksın. Çok yoruldum. Çok, niye bu kadar yorgun hissediyorum kendimi? Görünme seviyesine gel. Ama hakikaten hani insan donarken böyle son anda böyle bir sıcaklık kaplarmış ya içine. Şu anda da böyle sanki çayırlarda, meralarda koşturan bir şey misaliyim. Namık Ekin'miş. Namık Ekin, doğru. Dinleyicilerimiz, Twitter'dan dinleyicilerimiz. Namık. Bir de şeyi sorar mısın Ege? Şafak ve Erhan. Şafak Bey'e teşekkür ederim. Şafak ederim. Ve Erhan Brothers. Bir de şeye sorar mısın? Madem isim konusunda hakimler. Murat Bardakçı ve Pelin Batu'yla program yapan o tarihçinin ismini sorabilir misin? Onu Türkiye'de bilen yok. Erhan soyadı ne? Erhan'ın ismini. Bir de onu öğrenirsek tam olacak. Peki bunu bilen bir dinleyicimize. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu isim aklınızda kalmayacak. Öyle bir şey bu. Hangisi? Bazı isimler öyledir. Mesela 3 tenorun 3.'sünü kimse bilmez. Olur nasıl mu canım? Nasıl bilmez? Hemen bir itirazımızı yapalım. Bir. Nasıl olmaz? Bak 1. Luciano Pavarotti. 2. Evet. Gördün mü? Bak. İkincisini hatırlayamadık. 3. Lorenzo. Placido Domingo. Placido Domingo. Evet işte. 3. Lorenzo. Jose Carreras. Jose Carreras. Doğru cevap. O zaman sen aklını tutmayla sen mükellef. 4. Namık Ekin. Namık Ekin, doğru. İşte 5'i tamamlayamıyorum. Murat Bardakçı ve Pelin Batu'yla televizyona çıkan. Ya uzun uzun ya. Televizyona çıkan. Çıkan. Öbür adam kim? Parantez içinde Erhan de. Adı Erhan. Erhan olmasın. Ya da yönlendirme istersen hiçbir şey deme. Sizi yönlendirmiyorum. Sizi yönlendirmek öyle gibi de olmasın ama Erhan diyorlar. Bilen var mı? Sonra birine gelecek bizi tutuklamaya. Ben de şey diyeceğim size o zaman. Efendim olmaz ki bizim bir ailelerimiz olmadı. Yayın galiba yoluyla insanları rahatsız etmeye çalışıyorlar diye. Zaten bir şikayete gelen olursa kapıdan içeriye almamız yeterli. Oo, siz bu ortamda zaten çok iyi. Çok iyi, bravo diye. Namık. Namık Ekin ne yapmış bu arada? Ben hatırlamıyorum. Gerçekten rekor sahibi bir insan. Namık Ekin beni alacaktı. Nefes alamıyorum diye. Hayır, seni eğitecekti canım. Ve dünya satında. Sen şimdi eğitimsizsin. Dünya satın. Şurada. Erhan sen... Afyoncuymuş. Erhan? Afyoncu. Serkan Bey. Sağ olsun. Ben bunu bir yere yazayım da. Bence dövme yaptırsan bunu. Koluna. Hakikaten Oktay güzel olur. Niye ben dövme yaptım? Omzun üstüne. Unuttuğumuzda hemen omzun üstü var. Gerçekten. Neydi ya, o adamın adı neydi deriz. Hop, Erhan Afyoncu. Çünkü söz uçar yazı kalır. Dövme de bayağı bir kalır gibi geliyor. Uzun süre kalır canım. Uzun yani süre kalıcı diye biliyorum. Ama sonra insanları nasıl açıklayacaksın bilmiyorum o program bittikten sonra. Zamanında bir program vardı. O programda üçüncü kişi vardı. Onun ismi bilmiyordu. O zaman ben siz dövme de şey yaptırırsanız yaptırırım. Sen ben Murat Bardakçı. Yaptırırım. Sen Ege. Sen de Pelin Batu. Hayır. Resim yaptırıyor muyuz? Sen öyle yaptırırsam Pelin Batu diye yaptırayım. Ya yanlış anlaşılır. Nasıl ben Erhan Afyoncu yapınca yanlış anlaşılmıyor da sen niye Pelin Batu'yu yaptınca yanlış anlaşılıyor? Ben şey yazacağım. Forever Murat Bardakçı. Çok güzel. Ben de Latince bir şeyler yazacağım. İzmirli Kafsin Kafçılar. Altında slogan. Saçma bir şey. Hakikaten çok saçma oldu. Geçen gün şey gördüm bir tane. Radyoya gelirken. Ufak tefek bir araba. Genç kız arabaları oluyor ya. Yani. Marka vermek istiyorsun ama. Ondan sonra 35 KSK plaka. Aa, çok güzel. Hemen dedim şurada da yani şey kaf kaf kaf sin sin sin tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat yapayım falan sevinir mi acaba diye düşündüm de. Ne sonra yaptın? Yapmadım sonra. Şimdi yani kıza korna çalmış adam durumuna düşeceğim. Herkes bilmez ki öyle selamlaşmayı. Belki nasıl? Kız da bilmiyordur. Annesi almıştır veya babası olur almıştır. Olur canım kız bilmiyor olur mu canım, kız biliyordur. Da öyle bir duruma düşebilirdin. Evli barklı adam şunun yaptığına bak. Hakikaten. Üçüncü kişiler yadırgar. Belki adı falan. Kızları trafikte kızlara korna çalan adam durdu. 35 KSK ise olamaz Fahir. Nasıl olamaz? Kafsın kaf karşıya kaf. Net bir plaka vermiş oluyoruz ama. 35 KSK. 35.5 olması lazımdı benim mantığıma göre ama neyse. Evet öyle bir şey var Fahir. Şeyse eğer 35 KSK 005 ise. Buçuk oradan buçuk ilave oradan edilir. Otomatikman gelir. Çok hoşuma gitti o. Yani şimdi Ankaralılar da Ankara dışında onu yaşıyorlardır büyük ihtimalle. Yani gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz tezahüratını ben hayatımda ilk defa 17 yaşında duydum. Bize Ankara'dan bir çocuk gelmişti. İzmir'de olduğun için olabilir mi? Böyle sınıfta millet, herkes kendi takımının tezahüratını yapıyordu. Ondan sonra Zafer o çocuğun adı da. Arkada durdu ondan sonra. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz dedi. Herkes böyle... Ne diyeceğini şaşırdı. Bu kim şimdi, nasıl deniyor bu falan diye tek başına tek tabanca milleti susturmuştu. Çok enteresan. Aynı şekilde etkilendin mi? Ankara'nın ben de hemen, benim biliyorsunuz spor konusunda tatlı bir kaypaklığım olduğuna ben de Ankara güçlü olacağım dedim. Oldum o gün, oldum ama işte bir hafta 10 gün falan devam etti. Sonra herhalde bir yerde kaf kaf çeken birilerini gördüm. Karşı yakalı oldum. İşte yani Ege'nin bu güce tapması zaman içerisinde. Sporda güce tapmam benim ama biraz sakarsız olmamı getiriyor. İzmir Alsancak Stadı'nı gördün mü Ege? İzmir Alsancak Stadı'nı ben hep önünden geçiyorum. İçini diyoruz, dışını ben demiyoruz. İçini gördün mü? Gittin mi? Önünden geçiyorum dediğin, geçiyordum. Geçiyordum. Bir kere soru o değildi. Soruya da yalan yanlış cevap veriyor. Düşündüğü soruya. Bugün İzmir Alsancak Stadı'nı ben bir filmde gördüm. İzmir'de geçen İzmir Alsancak Stadı'nda ben ne yaptım? Ben oraya gittiğimi hatırlıyorum ama ne yapmaya gittim? Baya baya da gezdim içinde. Yani maç yoktu ama. Onu hatırlıyorum da ne yaptım hiç hatırlamıyorum. Ankara'da geçen film hangisiydi, Kemal Sunal filmi? Kemal Sunal'ın oynadığı film. Düttürü Dünya. Düttürü Dünya. İzmir'de geçen film izledim ben bugün. Fahir sen gelmeden önce bitti film. Uyanık Kardeşler. O kadar güzel film ki. Hangisi babalarından ne olduklarını gizliyorlar? Birisi sporcu, birisi evet genetik mucize iki çocuk. Çünkü Hulusi Kentmen'le hiç alakası olmayan iki çocuk. Biri Kadir İnanır, biri Müjdat Gezer. Birbiriyle de hiç alakası yok bu iki kardeşin. Bu iki kardeşin maceraları. Biri doktor olacağım diye şey yapıyor. Biri kimya mühendisi mi? Ha evet, biri evet, kimya tamam, mühendisi, diğeri ama de böyle perdeler falan çekiliyor değil i̇şte mi? İşte evet. Uyanık Kardeşler filmin adı. Daha güzel bir film. Son dönemde izlememiştim. Büyük keyif alarak izledim ve İzmir'de geçiyor film. Yani İzmir'de çekilmiş daha doğrusu ama Kadir İnanır gerçi Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Yani olay İzmir'de geçmiyor o da. O noktaya geliyor da Hulusi Kentman hala bilmiyor mu ne olduğunu? Fenerbahçe'ye transfer olduğu gün gazeteden öğreniyor zaten. Bir tane ispiyoncu bir muhasebecileri var fabrikada. Ben size adam Almanya'ya gidiyor Hulusi Kentman. Fabrikayı kurtarmak için. Hulusi Kentman Almanya'dayken işte çocuklarıyla telefonda konuşuyor falan. Her şey çok yoğun. Aman ne kadar güzel diye. İspiyoncu muhasebecileri bu Hulusi Kentman'e şey diyor. Mektup gönderiyor. Gazeteyi dürüyor, büküyor. Zarfın içine koyuyor. Bir de mektup yazıyor. Ben size çocuklarınız adam olamayacak demiştim değil mi? Alın işte bakın. Gördünüz mü? Fenerbahçe futbolcu oldu çocuğunuzun biri diye. Öteki de şey alıyor. Müzisyen. Müjdat Gezen. Param yok, pulum yok şarkısıyla onun bestecisi olarak şey oluyor. Altın mikrofon ya da altın plak. Onun gibi bir şey. Yılın şarkısı seçiliyor. Çok çok ünlü oluyorlar. Sonra tam ünlü olma aşamalarında Hulusi Kentman geliyor ve bunları işte o bir hani bu bizim stüdyodaki perdemiz gibi bir perde. O perdeyi çekince kale oluyor bir yer. Kadir İnanır'ın çalışma alanı. Bir de oraya da şey yazmışlar ve 60-90. 90. Evet. Şimdi futbolda sadece 90 vardır biliyorsun. O da köşe olduğu için. Antrenör de öyle diyor ama çünkü. 90'a atarsan diyor 4 şeyden 3'ü 1'i gol olur diyor. Ama orada şey, her şeyi de yazmışlar. Top atıyor da top da plastik top atıyor. Yani futbol topu da değil. İşte mesela bir taraf oradan kağıtlar sarkıyor. Mesela 60, 70, 50. 50 neresi oluyor yani? Yalnız ben sana söyleyeyim. Ben küçükken seyretmiştim o filmi. Hakikaten de çok inanmıştım. 60'tan attım. Biraz daha çalışırsam 90'a kadar tabii çıkmayı canım planlıyorum. 90'a atarsan 90, zaten yıldız oluyorsun. 90 sanki yükseklik ölçüsü gibi mi verilmiş orada? 90. 90 biraz derece. Biraz önce 70. Mesela 60 derece neyle neyi 60 derece. O artık onu zaten Müjdat Gezen asıyor şeyleri. Tabii. O 50, 60'ı falan. Muzip. Kimyacı muzip çocuk. Muzip çocuk kardeşi. Kimyacı olan. Ondan sonra ötekisi de şey oluyor, şarkıcı oluyor. Gerçekten çok şey, güzel film gerçekten. Ankara Film Festivali'nin başladığı şu günlerde filme verdiğimiz değeri, önemi bir kez daha hissettirdik. Hissettiniz değil mi sevgili dinleyiciler? Arzu ederseniz bir şarkı dinleyelim, ondan sonra yavaş yavaş gündeme dönelim. Ajda Pekkan, Kimler Geldi Kimler Geçti Ankara Radyosu'nda. Geldi korkma bu akşam gelip çalmam kapını. Başkası paylaşıyor alın yazını. Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkını. Söylüyorum şarkını. .6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 27'lik sizlerle beraber olacağız. Bu arada Oktay yapmadığımız, bugün yapmadığımız ne vardı? Güzel notlarımızı aldık. Ama istersen bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz bir lüks metotlar kullanabilirler. Bu lüks metotlarımızı acaba biz bir çırpıda sıralar mısınız? Teşekkürler. Bir çırpıda sıralarım tabii ki. Bir, telefon. Telefon çok güzel. Telefon teknolojisiyle bize ulaşmak isteyen. Bizi üç şekilde ulaşabilirler. Üç şekilde. Bir, telefon. İki. Bilgisayar. Üç. İnternet. Neden? Nedense. Telefon 444-2406'dır telefon numaramız. O güzel. Çok net. Evet. İki. İki. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com. Elektronik posta adresimiz. Üç. Twitter'dan bize ulaşmak için hangi isimde bizi aramaları lazım? Beraber ve solo. Bravo Fahir. Ki bu isim gerçekten Twitter'da kime sorsanız derler ki pırıl pırıl bir isimdir. Daha o isme herhangi bir hareket yapılmadı. Sevgili dinleyicilerimize bir hafta sonu planı çıkaralım diye düşündüm ben. Tatil çok planı güzel, yani çok güzel fikir. Belki mesela, hazır hafta sonu planı yapmış olan dinleyicilerimiz vardır. Onların da planlarını öğrenelim. Onların da tavsiyelerini alalım. Biz güzel böyle bir cumartesi pazar habire aynı şeyleri yapanlara artık Ankara'nın başka bir yüzünü görmelerini, daha doğrusu hayatın başka bir yüzünü, illa Ankara'nın kara yüzünü dolaşmalarına gerek yok. Evlerinin içinde de o hafta sonunu unutulmaz kılacak bazı şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Bando oyunu mu? Ne? İpucu ver. Evlerimizde ne yapabiliriz? Temizlik mi? İşte onu konuşacağız. Pazar günü. Banyo. Temizlik. Bu köşemizin de sonuna geldik. Hafta sonu ne yapabiliriz Fener? Veya bando oyunu. Bando oyunu oynayabilirler. Temizlik yapabilirler. Pazar günü de güzel duş alabilirler. Kişisel bakım. Bütün pazar bize sabahtan kahvaltıdan sonra girilir. Akşama kadar duş. Hayır, duş. Tabii ki şeyleri kısarak ve açarak. Her zaman su inecek diye bir şey yok yukarıdan. Öyle bir şey yok. O yüzden pazar gününün ayrı bir şeyi olabilir. Planı, programı olabilir. Bilgisayarımızın potunu açalım o zaman. Ben bir küçük sinyal hazırladım. Planımızın potundan bahsediyorsun sen. Evet. Onu girelim. Köşemizin adı 06 Ajanda. Çok güzel. Siz de herhalde beğeneceksiniz bu sefer hazırladığım sinyali. Çünkü size daha önce zannetmiyorum dinlediğinizi. Güzel bir köşe olacak. Ajanda. Programı hazırlayanlar Ege Kayacan ve Selim Karakaya. Şimdi bunu herhalde açıklamam gerekiyor. Ben bunu zamanında... Ya bu bize soğuk duş etkisi yarattı. Orayı toparlayamadım şey diye. Selim'le beraber biz yapacaktık bunu. Öyle teklif vermiştik geçen yıl. Sonra hani biz üçümüz yaptık. Senin Banu'yla program başlayınca bunlar da hani ha eski kaldı. Eski kaldı. Bir daha abi o zaman niye Oktay'ın da Burak Can'la yaptığı program o zaman şeye gitmesin. Çok özür dilerim. Yani o zaman niye bu tanıtımı bu şeye giriyoruz? Yani tanıtım diye girmeyelim. Sinyal tanıtım değil. Sinyale girmeyelim o zaman. Sonuçta canım. Bizim köşemizin adı da 06 Ajanda. Sen Selim'le en son ne zaman görüştün? Geçen cuma. Dün görüştüm. Dün mü görüştün? Evet. Niye ne amaçla görüştünüz? Bir şey yaptım. Bir proje üstünde çalışıyorduk. Ne nasıl proje? Nasıl tip bir proje? Biraz anlatır mısın? Bir radyo programı. Ne tip bir program? Biraz bahseder misin? Yani böyle işte hafta sonu neler yapılabilir gibi. E tamam işte 06 Ajanda'yı çalışmışsınız o zaman beraber. Kendi yani, kendini ele verdin. Hayır bir de fark ettin mi resmen ortada bir yalan var ve o yalanın içindeyiz biz. Bir şey söyleyebilir mi Oktay? Bunu söyleyecek en son insan sensin. Geçen hafta Burak Can'la yaptığın çalışmaları Allah Allah. Herkes çok iyi biliyor. Evet, durup hepsini dururken, bulduk buradan. Evet. Beni yalancı durumuna düşürüyorsun. Oktay'ın programı, lütfen Oktay'ın programının da jeneriği girebilir mi? Şehir gündemi. Programı hazırlayanlar Oktay Demirci ve Burak Can. Tamam da ne alakası var yani şimdi bununla ne alakası? Ben bugün şehir gündemi yapalım mı diyorum. Ben başka bir saatte beraber bir program yapacağız Burak Can'la o. Ayrıca senin buna itiraz etmeye hiç hakkın yok Fahir. Neden canım benim ne gibi bir şeyim olabilir ki? Sen Nihal'le program hazırlamadın mı? Nihal'le mi? Yok canım evet. Ben Radyo 1'de dinledim. Fatma ile program hazırlamış. Onu zaten Cemil Cümle biliyor. Canım bir kere hem Banu'yla hem şeyle bir araya gelmiştik. Nihal'le bir araya gelmiştik de öyle bir şey vardı. Şey dosyası. Ne dosyasıydı? Bak, gönül dosyası mi? Diye bir şey. Ben de hiç anlamadım. Ankara Radyosu'nda gönül dosyası diye niye program oluyor? Bir onun tanıtımını şey yapar mısın? Gönül postasıydı bir kere. Dosyası da değildi. Neyse ne işte Fahir. Gönül. Gönül postası. Programı hazırlayanlar Fahir Ünç ve Nihal. Bu daha eski bir kere. Nihal'in soyadını bilmediğin dönemde. Ha tabii. Orada aceleye gelmişti. Sonra program değişti. Banu Tarancı ve Nihal Sandıkçı olarak şey oldu. Ben ayrıldım zaten sonra ekipten. Herkesin demek ki dolabında iskeletler var diye çevirip Türkçesiyle konuşayım. Neyse. İyi bakalım. Neyse o zaman 06 Ajanda'ya başlayacak mıyız? Evet. Bir dakika bu programı kim beraber yapmıştı ya? Yayçep, Yayçep. Onur Baykal hattımızdaymış. İyi akşamlar Onur Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Necmettin Baykal'ın oğlu Onur evet, Baykal mı evet. Demeliydik yoksa? Evet, adınız Spor Bey. Çok teşekkür ederim. Onur Bey. Fahir bozuldu Onur Bey. Biraz. Yüzü değişti. Şakalınlar. Lütfen siz de bana zamanında 3001'den Onur demiştiniz. Ben hiç bozulmadım ona. Kaç bin birden Onur? 3001'den Onur. Ben niye dediğimizi de hiç bilmiyorum. Kim geçmiş, hangimiz günde. Demişti Onur Bey? Hangimiz? Siz demiştiniz Oktay Bey. Allah Allah. Durup dururken geçmiş şimdi. Gün. Ben de hatırlıyorum ve yıllardır 32 yıldır onun utancıyla yaşıyordum. Neyse ki tarih bir şekilde cezaları tarih bir şekilde teşekkür etmeye devam ediyor. Peki efendim. Onur Bey hafta sonu planlarından mı bahsedeceksiniz bize yoksa bir soru mu soracaksınız? Benim şöyle bir sorum var. Bir tatlı vardı. Adı aklıma gelmiyor da. Neydi nasıl bir şeydi? Nasıl? Bir tatlı vardı böyle dışı çikolatalı. Ha. Şey, Alman pastası. Alman pastası mı? Yok, Alman pastası değil ya. Nasıl? Yani, rulo pasta mı? Rulo pasta da değil. Sanki böyle Beypazarı kursu gibi bir şeydi. Yani milföy mü? Milföy, milföy de değil. Şey mi? Bu yaş pasta, cheesecake. Yaş pasta, dilim yaş pasta mı? O mu? Yok, dilim değil. Mozaik pasta mı? Çoklu çoklu geliyor falan. Bir değişik. Çoklu çoklu. Çoklu. Tulumba çoklu tatlısı mı? Kiloyla mı satılıyor? Kiloyla satılıyor ama tulumba tatlısı değil ya. Lokma mı? Çikolatalı baklava mı? Çikolata var dedin üzerinde. Çikolatalı baklava gibi bir şey ama o da değil. Ne? Ne? Muffin mi? Anlamadım ki. Şey ya, ekler mi? Ah evet evet. Ah ekler, ekler ya. Ekler ya. Ya. Ama. Siz kaç doğumlusunuz Onur Bey? 1990. O zaman yay çepi hatırlamazsınız. Evet hatırlamıyorum büyük ihtimalle. Onur Bey var mı hafta sonu planınız? Hafta sonu planım var. Cumartesi akşam buz hokeyi varmış Bahçeli'de. Ona gitmeyi planlıyorum. Buz hokeyi mi? Evet. Siz oynuyor musunuz yoksa seyirci olarak mı? Nasıl? Yok, seyirci olarak. Ne oluyor? Seyirlik bir şey var mı? Şiddet var, kan var. Of of. Oluyor mu şiddet kan? Hokey. Yani peki şey hepsinin kaskları falan var mı televizyonda gördüğümüz kadar? Vardır bence. Ben çünkü vardır Otü'de, bence ilk kez gidiyor demek ki Onur Bey. Otü'de belki Amerikan futbolu gidiyor maçı seyrettim. Hiç öyle kasklarla şey gladyatör gibi değildiler yani. Yani normal daha rugby'ye benziyor falan. Aa, öyle hayır, şöyle bir şey. Malzemesizlikten senin, canım. O malzemesizlikten. Malzemelerin bir kısmı gelmiş de bir kısmı galiba şeye takılmıştı. Gümrüğe takılmıştı. Bir öyle de bir antrenman var sırasında mı izledin sen? Antrenmanlarını mı izledin? Antrenmanlarını izledim. İşte antrenmanda da çok zorlamıyor olabilirler birbirlerini ama. Ama Blindside'da seyrettiğimiz kadarıyla antrenman mantrenman her şeyde de takılır o kask. Tabii. Önce emniyet son Amerikan futbolu. Önce emniyet son Amerikan futbolu. Teşekkürler. Bir kez daha deseydin 100 bin dolar gelecekti internetten çünkü bana öyle bir mail geldi. Anlamsız bir cümleyi 3 defa söyleyip 10 kişiye de söyletir sadece. Saat kaçtaymış peki? Hangi gün? Cumartesi mi önce? Cumartesi günü saat 7'de. Akşam 7'de. Yani 19'da. Kim kim oynayacak evet peki takımlar? Türkiye ve Amerikan oyuncular karması tarzında bir şey var sanırım. Türkiye, Amerikan oyuncular. Amerikan oyuncular biraz Amerikalı olup da buz hokeyi oynamayı bilen adamlar mı yoksa Amerikan buz hokeyicileri mi acaba? Yıldız karması dediklerine göre bence profesyonel oyuncular. Ha öyle mi? Profesyonel oyuncular geliyor o zaman Ankara'ya. Herhalde buz hokeyini insanlara sevdirmek, yaygınlaştırmak için daha böyle iyi bilenlerin sahaya çıkacağı tam böyle bir şova yönelik bir maç olacak. Evet, cumartesi gecesi saat 19'da ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diyen sevgili Ankaralılar saat 19'da buz hokeyi maçına gidebilirsiniz. Amerikan yıldızları, Hollywood yıldızları, aslında çok Türk çok, yıldızları hepsi bir arada. Ben çok istiyorum ya buz hokeyi bir, oynamak buz hokeyi maçını izlemek çok istiyorum. Ha. Yok oynamak hiç bana göre değil de nasıl bir şey gerçekten öyle bir. Biletli mi bu arada? Onur Bey? Efendim? Biletli mi? Biletinizi aldınız biletli, mı? Biletli biletli. Ha, ne kadar biletler? Biletleri almadım daha da bu akşam almayı planlıyorum. Aldın demiştiniz onu. Aldım dedim biletli. Aldım demedim lütfen. Aldım demedi canım. Demedi. Nereden alacaksınız peki böyle yok, girişte yok satılıyor muymuş? En başta ilk bağlandığımızda biletlerimi hiç aldım bu akşam maça gidiyorum demiştim. Neyse hayır canım yani kendisi gibi. Peki Onur Bey çok teşekkür ediyoruz. Alternatiflerini bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Orada bulunacak ünlüler arasından Necmettin Baykal'ın Onur Baykal'ı da ekleyebilir misiniz acaba? Tabii ki hemen oraya ekliyoruz. All Star'ın İçinde. Tekstler diye geçiyoruz biz. Tekstler Onur Baykal. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, çok i̇şte teşekkürler. Babasının oğlu dedirten isimlerden birisi Onur Baykal hattımızdaydı. Teşekkür ederim. Teşekkürler ediyorum aradığınız için bizi. Şimdi böyle saçma sapan oldu. Biraz isterseniz baştan başlayalım 06 ajanda. Tabii 06 ajanda. İsterseniz şöyle bir şey. Bir tanıtımımız var, onu dinleyelim. Tanıtımımızın hemen ardından da 06 ajanda radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Hafta içi her gün saat 20'de bütün gençler Radyo 1'de. Okuyan okumayan, çalışan iş arayan, aşık olan terk edilen, mutluyum diyen, öğretmenine kızan, sınav sistemini eleştiren herkes artı 13'te. Amatör müzik grupları da olacak bu programda. İşsizliğe çözüm arayanlar da, bizi eleştirenler de. Hep birlikte eğleneceğiz tam bir saat. Sorunları konuşurken dünyanın farkına varacağız. Bol ödüllü, bol konuşmalı bir program bu. Unutmayın, hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'deyiz. Türksel Süper Lig ve Bankasya 1. Lig'de bu hafta. Bu akşam saat 7 Gençler Birliği Fenerbahçe. Yarın saat 1.30 Kadir Demirçeli Karabük Spor Ordu Spor. Saat 2 Antalya Spor Sivas Spor, Kayseri Spor Eskişehir Spor, Büyükşehir Belediye Spor Diyarbakır Spor. Saat 3 Bursa Spor Manisa Spor. Saat 7 Galatasaray Ankara Gücü. Ve pazartesi saat 8 Denizli Spor Beşiktaş, Samsun Spor Buca Spor. Maçlar başlama saatlerinden itibaren TRT Radyo 1 ve Türkiye'nin Sesi Radyolarından naklen yayınlanacak. Unutmayın, maç radyodan da seyredilir. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...06 Ajanda. Programı hazırlayanlar Ege Kayacan, Selim Karakaya. Evet, 06 Ajanda'ya hoş geldiniz. Hafta sonuna bir plan yapacağız hep birlikte. Bu hafta sonunu unutulmaz kılacak. B planı mı? Bir B planımız olsun mu diyorsun? B Hayır, planı diye yeni köşe yapalım isterseniz. Sen konuksun, sen ne konuğu canım? Konuk, konuk değil misin sen? Konuk değil ya. Ne biçim hazırladınız programı? Programı hazırlıyorsunuz. Konuk yoksa öyle biz haber vermiyorsunuz. Bu konuksuz program mı olur? Böyle program hazırlanır mı? Öyle program değil ki bu. Burada başı sonu belli olan bir köşe bu. Hafta sonunda da. Bence B planı güzelmiş. B planı diye yeni bir program başlayalım bence. Zaten Selim Karakaya da şimdi şey olacak. Banu'nun karşısında zor duruma düşecek. Tabii canım. Sen niye başkasıyla program planlıyorsun falan diye. O zaman isterseniz yeni şeyimize başlayalım. Tabii. Programımıza başlayalım. B planı. B planı, B planı, B planı, B planı, B planı, B planı, B planı. Merhaba. B planına hoş geldiniz. Pardon. Bakar Buyurun. Mısınız? Konuklu mu program, onu mu soracaktım? Hayır, program. Hayır, programın bir konusu var mı? Bir konuğu var mı? Benim iki sorum olacak. Teşekkür ederim. Bir de pardon, bu programı kim hazırladı? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Evet, Fahir, burada sen niye ismini şey yapmadın? Programı hazırlayan ve sonra senin. Benim bu arada çok güzel bir program ismim var ama hattımızda bir dinleyicimiz var ya, onu bekletmeyelim diye biraz sonra şey yapacağım. Söyleyeceğim. İyi akşamlar Banu Tarancığım. Efendim, buyurun benim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Senin konusu bir karışıklık var. Ben bir karışıklığa şöyle açıklık getirelim babında bir bağlanmak istedim. Buyurun. Ege Bey, Oktay Bey, Fahir Bey, Fahir Bey, sevgili ortağım demek istiyorum. Ortağım, ben size sevgili partnerim demek istiyorum ya, gerçekten. Ya biz partneri kaptırmışız arada, iyi olmuş ama. Yani tabii ki seninle gönül postası yapmak inanılmaz keyifli. Yalnız... Ancak programdan yeteri kadar bahsetmediğim için şu an sana posta koymak istiyorum Fahir. Gönül yalnız postası ama. Gönül yanlış anlaşılmasın. Tabii ki gönül postası, onu hepimiz gönül anladık postası. Da. Gönül postası koyuyorum. Sevgili Banu, şöyle bir durum var. Bize Nihal Sandıkçı ile programı yapacağım dedi Fahir. Sonra yayına girdiğimiz zaman... O yüzden daha fena gönül postası koyuyorum. Yayına girdiğimiz zaman senin ismini de... postası diyoruz. Senin ismini de söyledi. Biz anlamadık. Yani normalde ya, tanıtımlarda falan senin ismini hiç geçirmemiş Fahir. Ya evet, fark ettim ve buna çok bozulmuş durumdayım. İstersen yani, dinleyelim sen de hattımızdayken. Şu an adeta. İstersen gönül postası tanıtımını bir kere daha dinleyelim Banu. Yalnız bu sefer... Programın sinyalini değil de tanıtımını dinleteceğim. Orada her şey ortaya çıkıyor zaten. Evet. Gerçekten de Fahir'in nasıl kirli oyunlar çok peşinde olduğu. Çok rahatsızım. Şu anda çok rahatsızım yani. Gönül postası. Bu programda... Pardon. Ya, hatta bir problem oldu hatta ondan. Bir baştan... saniye Banu, lütfen ayrılma bir saniye. Gönül postası. Bu programda espriler, şakalar, her şey var. Bazen gönül koyacağız, bazen posta koyacağız. Bir mektup yazıp gönüllere yollayacağız. Gönül postası. Hazırlayan Fahir Öğünç Nihal Sandıkçı. Ya. Duydun ya, mu Banu? Orada ufak bir şey var. Tabii canım, her şey olan biten açıkça. Tekrar dinlersin. Galiba orada şey bir ismi yazılmış da sonra üstü şey. İki kayıt yapılmış ve i̇smi kayıtlar yazılmış. Üst üste bindirilmiş. Evet maalesef. Dolayısıyla şu an fena halde gönül postası koymuş durumdayım. Ve ben izninizle artık daha fazla duramayacağım, yayından ayrılmak istiyorum. Teşekkürler. Peki. Yani kızcağız birazdan yayına girecek ve evet, bu moral bozukluğuyla girecek. Bu moralde ben nasıl girebilirim? Kim var Banu? Bu hafta programımızda konuk. Bu akşam Hürriyet muhabiri Haşim Kılıç ve İstanbul'dan bir moda fotoğrafçısı olan Murat Kolçak'ı ağırlayacağız akşam. Ya çok güzel, tamam. O zaman dinleyicilerimizi de bilgilendirmiş olalım. Yaklaşık bir saat sonra siz evet, burada olacaksınız stüdyonuzda. İnşallah artık, trafikten çıkabilirsem geleceğim. Artık kiminle olacağınızı da söylemiyorum. Artık sürpriz. Tamamen sürpriz. Madem kendi ortağımı Ege'ye kaptırdım. Yok, neydi? Yok. 06 Ajanda programını yapmaya başlamış. Mecburen ben de kendime yeni bir ortak bulacağım. Ama o program da çok kısa sürdü. Uzun ömürlü olmadı. Ben eminim bir yarım saat sonra senin... şey diye arayacak. Pişman yani, oldum diye. Banu Barçam. Benim yanım var Banu deyip arayacak. Programda beraber olmayı düşünürsen ben her zaman hazırım diye arar. Yani... Yalnız Banu bana sorarsan kolay kolay ikna olma. Yani biraz şey yap. Biraz naza çek kendini diyeyim. Bu da benden bir dost tavsiyesi olsun. Çok teşekkür ederim Oktay'cığım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Aynen söylediklerini yapacağım. Tamam, iyi akşamlar diyelim o zaman sana. Teşekkür ederiz aradığın için Banu. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Hoşça iyi yayınlar. Bay bay. Şimdi ben bu arada tabii Haşim Kılıç ismi geçti. Haşim evet. Kılıç eğer cevap hakkı doğduğunu düşünüyorsa bizi arayabilir. Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesi Başkanı. İsim benzerliği tamamen. Hürriyet'in bence Ankara muhabiri. Hakikaten garip bir şeyle başlar. Hürriyet gazetesinden de Haşim. Efendim ben Anayasa Mahkemesi'nden gelmiştim. Senin böyle de başlayabilir. Evet, sırf onun için benzer. O gerilim için bile ben izleyeceğim. Gerçi Haşim Kılıç'ı yani fotoğraflarından falan biliyoruz. Koridorda görünce böyle şey deriz. Evet birazdan patlıyor program diyerek zevkle dinleyebiliriz. Ya bu arada bizim Fahir'le hazırladığımız bir program var. Efendim? Güzel onlu diye. Güzel onlu mu? Evet. Dur bakayım. Yayın bir... bilgisayarına bakıyorum şimdi. Orada olması lazım. G'ye bakarsan. Veya Z O'ya alt bakar. Çizgi G diye kayıp. Hayır o şey. Z orta çizgiydi. Artık öyle vermiyorlar artık ki. Artık öyle vermiyorlar. Zamanında almıştık biz Oktay'la. Ya en altta görünsün diye biz öyle almıştık. Tamam güzel onu. Uğraşmayalım da güzel onu. Ne programı ben çok daha belli değil o şu anda şeyi hazır. Daha hazırlama mı aşamasında? Hazırlık aşaması. Başladı mı programımız? Ne programı bu? Şimdi tanıtımından anladığım kadarıyla bayağı eğlenceli ekonomi bir program. Ekonomi programı bu, ekonomi. Ama yani böyle... bu işte. Güzel onlu. Bu kadar mı? Hazırlayan ve sunan kısmı vardı. Dur okay. Aç sitesini. Hazırlayan ve sunan Firebridge, Oktay Demirci, Selim Karakaya. Abi niye girdin? Selim'i niye aldın? Ben onu demedim ki. Selim'i niye söyletti ki burada? Selim bu program için bir şey yapmadı ki. İyi ya ne güzel. Demek ki üçlüye alıştınız. Üçlü devam ediyorsunuz ama bir kişiyi sindiremediniz. Banu'yu. Sen Selim oldun. Ya keşke bak güzel onu değil de sinek ikili yapsaydık programın adı. Böylece iki kişi yaptığı da belli olurdu. Şimdi tartışmalar şey, açık. Bütün tartışmalar açık. Yani bir ağız tadıyla program yaptırmıyorlar yahu. Ya siz bırak. Özür ya Ege Kayacan. Öbür programı bulamadım. Başka program tanıtımlarımız var. Neyse şu 06 ajandayı bir yapsaydık ağzımızın tadıyla. 06 ajanda mı B planı mı? Sen ne, ortada değilsin. Aa doğru o değişti o B hayır, planı. Hayır 06 ajanda olsun o kadar hazırlan. B planı pazartesi günü yaparız. O falan. Onun galiba sloganı 06 ajanda. Bir B planınız daima olsun. Doğru. Doğru zaten o versiyonunu görecektim. İstersen 06 ajandayla devam edelim. Tabii 06 ajanda. Ne oldu? Hakikaten bozuldu. Birileri demek ki... Birileri fena bozuldu. Birilerin canını fena yanacak. 06 ajanda. Bir B planınız her zaman olsun. Programı hazırlayanlar Banu Tarancı, Selim Karakaya. Hayda. Bu sefer de seni söylüyorum. Aynı şeyi bilmiyor musun sen ya Ege? Aynı WAV dosyasına giriyor da farklı kaydediyor. Nasıl isimlendirilmiş? Z var mı başında? 0-6 ajanda. Orta tire mi alt tire mi? Orta tire. O zaman o değil işte. O değil, alt tire olması lazım. Banu'yla Selim'in yaptığı program. O eski program. Olduğu için. Bu eski program. Eskiden aldık. Orta tire olursa eski demek bu. Yani zaten bu... internet ortamında orta çizgi eski anlamına gelir. Eski demek evet. Mesela bir adres bakıyorsunuz. Diyelim ki bir elektronik posta adresi. O elektronik posta adresinin içinde orta çizgi varsa, ortada tire varsa o bilin ki eski bir adrestir. Çünkü yenisini de vermiyorlar. Alt tire varsa onu mesela alabilirsiniz. Ama öyle Oktay, bunları açıklamak lazım dinleyiciler bize. 06 ajanda. Bir B planınız her zaman olsun. Merhaba. 06 ajandaya hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunanlar değişebileceği için sinyalimizde isimlere yer vermedik. Bu hafta 06 ajandayı sizler için biz hazırlıyoruz. Ben Ege Kayacan. Karşı taraftan sizinle Selim Karakaya, Fahir Öğünç ve Oktay Demirci ile programımızı hazırlıyoruz. Şimdi ben diyorum ki hafta sonunda değişik bir şeyler yapasın. Bak ben bizim cumartesi pazarımızı söyleyeyim. Bana sabah Ege kalkış, Kayacan'ın 24 saat. Ege Kayacan'ın 24 saat. Ege Kayacan'ın. Ben lütfen bir saniye. Adnan Kayacan'ın oğlu Ege Kayacan'ın klasik bir hafta sonu. Su demen lazım. Hafta sonu su. O da saçma oldu. İstersen İngilizce söyle. O daha kolay olur. Onun için hazırladığım bir köşe vardı. Onu... Ay içim kıyıldı köşelerden. Lütfen şu programı. Hayır, programı yetiştiremeyeceğiz. Farkında mısınız? 19-12 saat. Akıyor. Yani, program akıyor. O güzel onluyu mu yapacağız? Güzel onluyu yapacağız. 06 ajandayı mı yapacağız? B planını mı yapacağız? Yoksa Banu ile Selim'in yaptığı programı mı yapacağız? Ne onu, yapacağız? Ne yapacağız? Onu bilmiyorum. Ben kafam çok karıştı benim yani. Ya merak etme. Her şeyi tıkır tıkır yapacağım şimdi. Kafamda şu anda akışı içselleştirdim. Çok güzel oldu. Bir arada ıpsladım. Evet. Adnan Kayacan'ın oğlu Ege Kayacan sular. Ege Kayacan'ın klasik hafta sonu. Programı hazırlayan Ege Kayacan. Merhaba. Ege Kayacan'la klasik hafta sonuna hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bir stüdyo konuğumuz var. Hayır, baştan almak zorundayız. Niye? Ege Kayacan dedin, bütün şey bozuldu. Kayacan demen. Yani çünkü 50 kere zaten Kayacan program başlamadan önce tekrar edildi. Bir Adnan Kayacan da geçti, bir Ege. Ama sen şimdi yanlış girince onu baştan almak zorundayız. Sevgilince özür dileriz. Baştan alıyoruz. En son baştan alıyoruz. Tamam, ama bizden kaynaklanan bir hata. Bizden kaynaklı bir hata. Sizin hiçbir suçunuz, günahınız yok. Hiç aynı kendinizi şeyi suçlamayın. Sizin tek günahınız radyoyu açmak sevgili dinleyiciler. Yapıyor muyuz şimdi? Yapıyoruz tabii. Baştan alacağız. Hayır. Amatör durumuna düşüyoruz. Evet ya. Bu artık yeter. İki şeyden çok korkarım. Amatör durumuna düşmek bunlardan bir tanesi. Ben her zaman şunun arkasındayım. Bunlardan sadece biri. Ama diğerini profesyonel sonra söyleyeceğim. Amatör hareket etmeyeyim. Diğerini ne zaman söyleyeyim? Diğerini sonra söyleyeceğim. Şimdi değil. Benim anladığım kadarıyla Oktay Demirci'nin iki korkusu. Amatör durumuna düşmek ve profesyonel düşünüyor durumuna düşmek. Profesyonel görünümle amatör duruma düşmekse daha çirkin bir şey. Biz isterseniz köşemizi yapmaya hazırsak köşemizi yapalım. Ama yeter. Vallahi son olsun. Yoksa programı terk edeceğim yani. Hangisini yapıyoruz şimdi? Ege Kayacan'ın klasik hafta sonu dediğini. 06 ajandayı yapacağız. 06 ajandayı yapacağız. Ama şimdi bu adamın bir klasik hafta sonu almadan ona geçemiyor. Onun sırası var. Burada kağıt var. Bak burada yazıyor. Her şey kağıt yazıyor. Oktay ne yazıyor burada? Al. Adnan Kayacan'ın oğlu Ege Kayacan'ın klasik bir hafta sonu. Bunun hemen akabinde 06 ajanda. Hemen onun arkasında hayır, da yayında güzel olmuş. Kağıt sesi çıkararak bir şeyleri ikna etmeye çalışıyorsun. Hayır, ben belgesiz şey yapmıyorum ki. Sonuçta buraya bırakmışlar. Tamam, o zaman ona başlayalım. Hadi yani. Bir şeye başlayalım ama. Aynı şeyi bulabilecek misin? Aynı programı bulurum tabii canım. Ben sinyal diğer şart değil. Ege Kayacan'ın klasik hafta sonu mu giriyor evet, şimdi? Evet, Ege Kayacan'ın klasik hafta sonu. Son. Saçma sapan programlar yapıyoruz yani. Bir de yani milletin bir senede yapacağı köşeleri bir programda yaptık. Harcadık hepsi. İki harcadık bir yani. Bir pabuca girdi ama yani. Adnan Kayacan'ın oğlu Ege Kayacan sunar. Ege Kayacan'ın klasik hafta sonu. Programı hazırlayıp sunan Ege Kayacan. Merhaba. Ege Kayacan'ın klasik bir hafta sonuna hoş geldiniz. Bu hafta da yine klasik bir hafta sonumu anlatacağım. Geçtiğimiz haftanın bir özeti gibi olacak. Hafta sonu kalkış. Saat 7'de kalkış. Ondan sonra ev içinde oyunlar. Kızın öğle yemeğini yedirdikten sonra da alışveriş. O haftanın seçilmiş alışveriş merkezine gidiş. O haftanın şanslı alışveriş merkezini ziyaret. Dur bir veda etsin. Ve bir veda et. Bitti mi program? Program bittiyse veda et. Hayır, pazar gününe geçiyorum. Tamam, geç o zaman. Pazar günü 11'e kadar uyuyuş. Çünkü cumartesi günü anne, pazar günleri ben biraz uyuyorum. Öğle yemeğini takiben pazar günü için önceden belirlenmiş alışveriş merkezine gidiş. Adnan Kayacan'ın oğlu Ege Kayacan sundu. Ege Kayacan'ın klasik bir hafta sonu. Programı hazırlamış ve sunmuş kişi Ege Kayacan'mıştı. Gözümüz aydın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş ve olsun. Ve ben artık bu mükemmel oldu. Bu kısır döngüyü kırmak istiyorum. Evet. Yeter yani. İki farklı yorum. Ben mükemmel bulmuşken programın hayır, sahibi kısır döngü. Ben seni anlıyorum. Sen programı mükemmel buldun. Programcılık kusursuz olarak kusursuz. Yani sonu planı kusurlu. Üzerindeki kusursuz, emek. Kusursuz. Kusurlu. Fahir Önç de zıtlıklar üzerine diye bir program yapalım mı? İster misin? Ben onu haftaya alayım ya. Yapalım. Bu hafta çok meşgulüm. Bence yeri gelmişken oldu. İstersen Fahir Önç de zıtlıklar üzerine ama kısa olsun. Lütfen konuyu şey tutun. Ya, sen sun. Ben sunayım. Tamam, zıttıklar üzerine. Bu arada Fahir'in sunduğu benim uzman olarak katıldığım. Çünkü biliyorsunuz her hafta uzman olarak geliyorum ben buraya. Onun bir programı var. Onu da yapabilir miyiz daha sonra? Bütçe nedeniyle sizi öyle gösteriyoruz. Programın ismini şimdi söylememe gerek var mı? Çünkü ben bir hazırlamadım. Şimdi önce Fahir. Önce neydi zıttıklar üzerine. Hı hı. Ondan sonra da şey ben yapmak öndeki istiyorum. Öndeki kağıtta yazıyor canım. Kartvizit sohbetleri. Rıhtımlar Marlon Brando ile rıhtımlar üzerinde diye bir Marlon Brando ile mıhlama üstüne sohbetler. Marlon Brando şu anda yattığı yerde fırfır bizi dinliyor tahmin ediyorum. Fire Önç'de zıtlıklar üzerine. Zıtlıklar üzerine, zıtlıklar üzerine. Evet. Değerli dinleyiciler, bu haftada her cuma olduğu gibi zıtlıklar üzerine de birlikteyiz. Ve çok değerli konuğumuz yine elinde ters fişiyle programımıza katılan uzmanımız Fahir önce hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Fahir Bey. Ben size hoş gördük demek istiyorum. Bunu diyecek çok mecra bulamıyorum. Fahir Bey hemen programımıza geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Kusurlu. Kusursuz. Kusursuz. Kusurlu. Kusurlu. Kusursuz. Evet sevgili dinleyiciler, bir zıtlıklar üzerine daha beraberdik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte beraber olacağız. Şimdi hoşçakalın. Fahir Önç'le zıtlıklar üzerine. Zıtlıklar üzerine. Hemen diğer köşeye gidelim. Çok prodüksiyon stüdyosunda çok vakit harcadık ya. Hemen diğer köşe. O da vakit bulamıyoruz yayın yapmaya. Oktay Demirci'nin kahvesi sohbetleri gelecek. Hemen arkasından da bir belgesel kuşağımız var. Marlon Brando'yla bunun üstüne sohbetler. Ne sohbetler? Bunun üstüne sohbetler. Ah, evet. Yani Fahir öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Zıttıklar üzerine programında beni yalnız bırakmadın. Çok güzel. Beni yani yalnız bırakmayı bırak. Aslında ben seni yanında yer aldım. Programın iskeletini sen oluşturdun gerçekten. Türkiye radyo tarihinde bir ilk gerçekleşti. İlk, ne ilk ve de ne de son. Lütfen. Herkes... Bu tip esprileri. Köşenizde yapsaydınız. Daha güzel olmaz mıydı? Çünkü ben... ilk ve son tam gene sıdıklar üzerine. Evet. Onun bir başka bir belgesel programımız var. Cezai Ehliyetler. Oktay Demirci ile kartvizit sohbetleri. Kartvizit sohbetleri. Evet sevgili dinleyiciler, bir Oktay Demirci ile kartvizit sohbetlerine hoş geldiniz. Evet, sözü fazla uzatmadan hemen Oktay'a dönmek istiyorum. Hangi kartvizitimiz bu hafta programımızın konuğu Oktay Bey? Geçen hafta yaptırdım. Balcılar Gıda. Bugüne kadar en çok sevdiğim kartvizitlerimden bir tanesini ben bugün dinleyicilerimizle paylaşıyorum. Buraya koyabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Budur. Teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Evet. Bir başka Oktay Demirci ile kartvizit sohbetlerinde yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Oktay Demirci ile kartvizit sohbetleri. Kartvizit sohbetleri. Bu biraz bizim programın havasına yani ya değişik bir şey yapmak ağır istedim ağır bir program ya. Yani ya burada şimdi aslında programın iş hayatı falan filan. İş hayatı iş hayatındaki aslında Ege senin yaptığın çok güzel program vardı ya. Ege Kayacan'la 365 derece diye. Onu ne zaman dinleyicilerimize paylaşacaksın? Ege Kayacan'la 365 derece. Yasemin Hanım şöyle yazmış bize Twitter'dan. Hipnozla her şeyin iç yüzünü anlayan beyefendi. Bizim klasik hafta sonunu anlatıyorum. Nusret Bey'e dönüyoruz burada. Nusret Bey klasik bir hafta sonunu bize analiz eder, analiz eder mi? Evet. Hipnozlu veya hipnozsuz? Hipnozlu. Hipnozsuz. Yani şimdi yayını böyle renklendirdiğimiz iyi oldu. Tabii. Çünkü o rutin, vır vır konuşma nereye olmuyor kadar? Çünkü... O insanda bir süre sonra bıkkınlık yaratıyor. Dinleyiciye renkli, hoş böyle nasıl diyeyim? Ambalaj. Ambalaj. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Oktay darılma gücenmek istemiyorum ama senin köşen, evet. Senin hazırlayıp sunduğun köşe neydi? Kartvizit sohbetleri. Kartvizit sohbeti. Biraz iş dünyası. Bizim programımız saat 6 ile 8 arasında insanların i̇ş artık çıkışı. İş çıkışı, işi unutması gereken dakikalarda kartvizit sohbetleri diyerek gene o şirket dünyasına, iş evet, hayatına biraz öyle. Debrebesine biraz öyle çekiyoruz. Ama Fahir'in ben zıtlıklar üzerine çünkü artık hayatın tüm alanı var. Hayata dair her şey var zıtlıklar üzerine. Onun gibi köşeler hazırlarsak bence daha hayır o da olsun, o da olsun canım yani. Biz onu da yapalım. Yoksa kartvizit sohbetleri nerede yapacağız? Ben Oktay'a bu açıdan katılıyorum yani. Yani onu da yapalım. Onu da yapalım. Onu süresi birazcık daha kısaydı zaten dikkat etmişsiniz. Yani konuya girildi ve çıkıldı. Yani çok ya o çok şey çok bir şey yani olmadı. Böyle pam pam. Gir çık, bak, gir çık, gir bak, çık. Pam pam. Bak, bak, bak. Pam pam diyorsunuz. Pam pam mantığıyla düşünür çok mantıklı. Mantıklı oluyor değil mi? Tabii güzel. Yani. Bu arada biz tekrar programa dönemedik. Hafta sonu. O da şey oldu yani. Arada kaynadı gitti o programda. Can'ın program kaynadı gitti. Klasik hafta sonunu. O zaman isterseniz bir müzik arası verelim. Evet bir müzik arası. Bir müzik arası verelim sonra klasik hafta sonumuzu nasıl kurtarabiliriz onu şey yapacağız. Şu dün çaldığımız şarkıyı çalalım isterseniz. Ne derler? Masaralan Son'un Aşksa şarkısını bir daha çalalım. Dinleyicilerimizle paylaşalım. Gerçekten güzel şarkıydı. Hemen ardından da sohbetimize devam edelim ve dinleyicilerimizin hafta sonunu kurtaralım. Masaralan Son'un Twitter'dan yayınladığı şarkı sevgili dinleyiciler. Aşksa. Yanına gelmesem, sesini duymasam, sana dokunmasam bu aşk olur mu?

105.6 TRT Ankara Radyosu'ndasınız. Beraber ve solo sohbetlere devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İlk önce Mazhar Alanson'un en son çalışması Aşk Z'yi dinledik. Ondan sonra Mazhar Alanson'un sesi herhalde böyle bir 40 yılda falan nereden nereye gelmiş bir görelim diyerek onun Mazhar Fuat olarak Fuat Özkan'la 40 yılda 45'liklerinden biri. Sigara adamı ne hale getiriyor? Hekimoğlu'nun ilk kayıtlarından 45'lik kayıtlarından birini dinledik beraber ve solo sohbetlerde. Şimdi şöyle de enteresan bir şey var. Ben böyle ilk gitar çalmaya başladığımda falan sesimi böyle Mazhar Alanson'a benzetmeye falan çalışıyordum ama 15 yaşında bir çocuk olarak adamın 40 yaşındaki sesine benzetmeye çalıştığımdan biraz hatalı başlamış oldum. Şimdi ilk önce bu sesle başlaman lazım. Aynı şekilde sesini evrilmek lazım ama beceremedik onu. Tren kaçtı. Tren kaçtı. ne oldu? Köşelerde bitince yayın bir yavanlaştı. Evet, evet. Yani ben hepsini birden yaptık. Hepsini bir bizim en büyük hatamız bu oldu. Yani eteğimizdeki bütün taşları döktük. Yani yayacaktık. Yayacaktık. Yayına yayacaktık. Zamana yayacaktık. Saat 20'ye kadar devam edecek. Yapacaktık ama maalesef ki bir anda yayamadan. Hepsi bir anda olacak diye bir şey yok geçti. Diye. Bir ömür geçti. Bir anda olacak diye bir şey yok diye bir çok sevdiğim bir arkadaşımın lafı vardı. Onu unuttuğumuz ender günlerden birinde başımıza bu geldi. Ne yapmamız gerekiyordu? Böyle biraz sohbet, tak bir köşe. Sohbet düştüğü anda. Ondan sonra gelin bir konuşacak. Sohbet düştüğü anda tak bir köşe. Öyle yapsaydık çok mantık güzel olacaktı. Mantık olmalıydı ama maalesef. İşte en sonda yapmamız gereken şeyi en başta yaparak başımıza gelen her şeyi de hak senin değil miydi o köşe? Ben demin de söyledim. Az önce demince konuştuk. O zaman da söyledim ama. Ege Kayacan'la 365 derece diye bir köşe. O senin köşen miydi? Yoksa ben bir başka sinemi karıştırıyorum. Yok benim köşem de. Yani köşe değil aslında o. Bir program teklifi. Daha öneri halinde, öneri formu. Bakış açısı gibi mi? Çünkü bakış açısı da öyleydi. Bir program değil, o da Fahir'indi. Önerisiydi. Ya, Oktay burada da dinleyicilerimize bahsetmeyelim bence. Çünkü bütün... Sürprizi de kaçıyor. Sürprizi kaçacak. Pardon, ve onlara ben haftaya hakikaten sürprizlerle geliyor. Ve haftaya büyük bir sürpriz var. Pazartesi gününden itibaren. Onu şimdi açıklamayacağım. Pazartesi açıklayacağım. Onu da ben şimdiden müjdesini vereyim. Onu şimdi açıklar mısın Fahir? Onu şimdi açıklayamam Oktay. Hemencik. o da... Hemencik ve demincik. Demincik demek suretiyle. Şimdi hafta sonu. Bir alternatif söylüyor musunuz? Bana yoksa... bir alternatif söyleyin. Siz ikinize sesleniyorum buradan. Ben size haftalardır ne diyorum? Kızılcahamam, Kızılcahamam, Kızılcahamam. Beğenmediniz mi? Afyon, Afyon, Afyon. Beğenmediniz mi? Bolu, Bolu, Bolu. Cevap veriyorum. Yani Bolu, Bolu, Bolu. Yani kaplıca üçgenini çizdim size. Hiçbirini beğenmedim. Ege'cim hiçbir şey çizmedin sen. Üzgünüm ama yani iki hafta konuşuldu bu konu. İki hafta boyunca konuşulmadı. Birer günü 30'ar saniyesinde konuşuldu. Ve 30 saniye konuşunca hadi tamam önümüzdeki hafta hemen hayatı geçirelim o zaman. Önümüzdeki hafta mı? Bu planlarımız yüzünden zaten ne geliyorsa başımıza geliyor. Yani şunu bir önümüzde bir hafta sonu. Ama gerçi ben planımı yaptım kusura bakma. Bolu Bolu Bolu Kartalkaya Kartalkaya Kartalkaya diyorum ben. Yarın yine Kartalkaya. Alternatif tatil planı olarak hafta sonu planı olarak bunu mu söylüyorsun Fahri Kartal? Yani benim de hep klasik. Klasik yani. Ben klasik. Takı tasarımı kursuna gideceğim. Bir kursa gitmek çok güzel bir fikir. Yani, dershaneye mi gitsem? Hafta sonu dershaneye mi gitsem acaba? Üniversite hazır. Gidemezsin. Niye? Yeni başlasam? Gidemezsin. Sabah kalkıp gidemezsin Ege. Zaten ben 7'de kalkıyorum hafta sonu. Dershaneler kaçta başlıyor? Halinle mi gideceksin? Ya kalkıp giderim ben. Yavrum benim dershanem var. Üniversiteye gideceğim desem. Yalancı konumuna düşersin olmaz. Yani neye gireceksin? Hani ben gitsem neyse. Yani Oktay gitsin. Ki bu sene zaten dershane bütün, saçma. Bütün yani paramızı, saçma. Bütün şeyimizi benim eğitim masraflarını harcayacaksınız. Evet. Oktay'a ayırdık. Çünkü aramızdan bir tek o. Kabul tamam dershane saçma olabilir. Dershane saçma. Kurs. Bak güzel. Bir kursa gideyim. Bir kursa git. Ne kursuna gitmek istiyorsun? Neye yeteneğin var? Takı tasarımı veya ahşap boyama istiyorum. Onlar bitti. Ahşap değil. Boyama bitti. Takı tasarımı değil. Ahşap boyamak istiyorum. Simya kursu var mı? Simya mı? Evet. Koku yaparsın. Ne porselen dişleri altına mı çevireceksin? Sonucu düşünme. Sonucu düşünen kahraman olamaz. Sonucu düşünerek hareket etme. Sen simyacı olmak için gidip ondan sonra günlük hayatımızda, bugünkü hayatımızda, yaşadığımız hayatın içinde nasıl kullanabileceğimizi senin yaratıcılığın belirleyecek birazcık. Yani önemli olan o simya kursunu sen 9 kur bildiğim kadarıyla. 9 kur da ben ilk bir, kurda şey mi diyeceğim? İki. Simya 1'de. Hocam yani burada öğrendiklerimiz günlük hayatımızda nerede isim değerleyecek mi diyeceğim. Bunu mu sormamı istiyorsun? Yani şimdi o da bir tabii bir yol. O da ya bir tabii metod. Zorla değil. Zaten onu demiyorum.